zaspokójcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Nie pytaj dokąd, po prostu jedź tam, gdzie poprowadzi cię twoja wolność. Poznaj BMW X1, samochód, który nie nakłada żadnych ograniczeń. Teraz z dodatkowym wyposażeniem w standardzie i automatyczną skrzynią biegów bez dopłaty. Nowe BMW X1 już za 1100 zł miesięcznie w ofercie BMW Comfort Lease. Umów się na jazdę próbną i pokochaj swoją niezależność. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiel, witam i zapraszam. Mamy utrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej numer 25, odcinek Człuchów-Sępólno-Krajeńskie. W miejscowości Płocisz doszło do zdarzenia samochodu osobowego ze zwierzęciem i w związku z tym w tym miejscu odbywa się ruch wahadłowo. Teraz województwo świętokrzyskie, droga krajowa numer 79, odcinek Zwolenie-Sandomierz, miejscowość Czekarzewice. Zderzyły się dwa samochody osobowe, ruch odbywa się wahadłowo. I jeszcze województwo podkarpackie, droga krajowa numer 19, odcinek Rzeszów-Nisko w miejscowości Nowosielec. Aż cztery samochody się zderzyły, ruch odbywa się wahadłowo. To wszystkie informacje dla kierowców, kolejne za godzinę. Radio Navigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 maja, minęła 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Utarczki słowne przed pomnikiem w Pieniężnie. Ja jestem lekarzem, jestem oficerem. Co pan robi pod takim sowieckim generałem? Grupa Rosjan oraz polskich kombatantów składała kwiaty pod obeliskiem generała Czerniachowskiego. Jedni stawiają na relaks. Słowne przepychanki przed pomnikiem generała Armii Czerwonej Iwana Czerniachowskiego w Pieniężnie na Warmii i Mazurach. Po południu zjawiła się tam delegacja rosyjskiego samorządu z Kaliningradu oraz polscy kombatanci. Złożyli kwiaty przed obeliskiem. Czekali na nich przeciwnicy pomnika. Doszło do utarczek słownych. Ja jestem lekarzem, jestem profesorem, jestem oficerem. Co pan robi pod jestem takim sowieckim generałem? Mój ojciec, porucznik armii krajowej został zamordowany przez NKWD, a ja jestem tutaj, bo ja hołduję braterstwu broni. Pamiętnik na to obelisk upamiętniający miejsce, gdzie zginął człowiek. Kim dla was, dla Rosjan, jest generał Czerniachowski? Bohater wojenny. Bogaty, wojenny. Czerniachowski to dla nas bohater wojenny, który wyzwolił nas od faszyzmu. Oni walczyli po to, by nikt wam tu nie przeszkadzał. Generał Iwan Czerniachowski wsławił się m.in. brutalnymi akcjami przeciwko żołnierzom Armii Krajowej. Wbrew zapowiedziom do Pieniężna nie przyjechała dziś grupa rosyjskich motocyklistów oraz samorządowców z gubernatorem obwodu kaliningradzkiego Nikołajem Cukanowem na czele. To z powodu zdewastowanego pomnika generała Czerniachowskiego. W nocy nieznani sprawcy stłukli tablicę, a na monumencie pojawiły się antykomunistyczne napisy. Bandali szuka policja. Jutro o tej porze będzie już po pierwszym stresie. Za 15 godzin maturzyści rozpoczynają egzaminacyjny maraton. Na pierwszy ogień język polski na poziomie podstawowym. Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk sprawdzał, jak uczniowie spędzają ostatnie godziny przed egzaminem dojrzałości. Myślę, że nie mamy się tego bać, tak? 3 lata się przygotowywaliśmy do czegoś jednak i jakoś sobie poradzimy. A dzisiejszy ostatni dzień przed maturą to jest taki relaks, czy jeszcze ostatnie przygotowania? Powtórzyłam sobie dosyć przez ostatnie miesiące i myślę, że teraz najlepiej sobie włączyć jakiś film i sobie odpocząć. Warto sobie przypomnieć chociaż bohaterów głównych lektur z języka polskiego. A czego się spodziewacie? Tango Sławomira Mrożka, Dżuma. Takie są przewidywania nauczycieli od języka polskiego. Na rozszerzenie też Ferdy Durkę, bo nie było na tych nowych maturach. Mówiły Magdalena Majkowska i Natalia Janikowska z pierwszego LO w Kościerzynie. Egzaminy maturalne w całym kraju rozpoczynają się jutro o 9:00. Północnoirlandzka policja ma czas do godziny 21, aby wypuścić aresztowanego w środę lidera Sinn Féin, Gerego Adamsa, lub postawić go w stan oskarżenia. Adams jest przesłuchiwany w sprawie porwania i morderstwa sprzed ponad 40 lat. Z Londynu Grzegorz Drymar. Sinn Féin uważa, że aresztowanie ma polityczny podtekst i ma zaszkodzić jej szansom w wyborach europejskich i lokalnych w obu częściach Irlandii. Wicepremier Irlandii Północnej z ramienia Sinn Féin, Martin McGuinness, groził nawet cofnięciem przez republikanów poparcia dla tamtejszej policji. W Belfaście odbyła się demonstracja poparcia dla Gerego Adamsa. Jej uczestnicy nieśli jego zdjęcia z Nelsonem Mandelą i transparenty. Jego jedyną zbrodnią jest to, że jest Irlandczykiem. Na murze w katolickiej dzielnicy pojawił się nowy, wielki portret Adamsa z napisem autor pokoju, lider, wizjoner.

zacznijmy od tego, bo powiemy o tych meczach, które trwają właśnie. Chelsea remisuje bezbramkowo z Norwich, to jest 51. minuta spotkania. Atletico Madryt, które prowadzi w lidze hiszpańskiej, przecież gra z Levante, proszę Państwa, i do przerwy przegrywało 0-1. Rozpoczęła się druga połowa. Levante wciąż prowadzi 1-0. W finale Mistrzostw Świata w snookerze aż takich emocji nie ma, chociaż mecz jest bardzo zacięty. Jest 4-3 dla O'Sullivana, ale to dopiero początek, więc wszystko się jeszcze może zdarzyć. No to jeszcze słowo powiem o Juventusie Turyn, bo ci mają szczęście, wcale nie muszą już grać, bo wiedzą, że zostali mistrzami, ponieważ Roma przegrała z Katanią 1-4. Tak czasami też bywa, że zanim się wyjdzie na boisko, to już człowiek wie, że ma mistrzostwo w kieszeni. To może zakończymy wątek piłkarski i powiemy też o tym, że Widzew wygrał z Krakowią 2-0 i że rozpoczęły się wielkie derby Śląska, czyli Górnik walczy z Ruchem od kilku minut, na razie jest bez bramek. Marzę o tym, żeby tam wystąpić i na pewno nie zawiodę, mogę wam to obiecać, zarówno sportowo, jak i pod względem jakiegoś delikatnego show. A to mówił Maciek Rutkowski, który opowie państwu... A myślałem, państwu, że chodzi o derby Śląska. Nie, to był młody windsurfer, który startuje jako jedyny z Polaków w serii pucharowej PWA, czyli Professional Windsurfers Association. Będziemy rozmawiali o przygotowaniach do wielkiego święta windsurfingowego w Warszawie we wrześniu. Jeszcze chciałem powiedzieć z wiadomości takich z ostatniej chwili właściwie, że drugi tenisista światowego rankingu, czyli Nowak Djokovic, nie zagra w turnieju w Madrycie, ponieważ zmaga się z urazem nadgarstka. Miejmy nadzieję, że wykuruje się do French Open, bo to przecież już całkiem niedługo. Będzie też akcent związany z dziesięcioleciem Polski w Unii Europejskiej. Mamy się z czego cieszyć. Powstały przepiękne centra sportowe, między innymi w Arłamowie, który kojarzy nam się raczej z internowaniem Lecha Wałęsy, ale teraz powstał tam przepiękny ośrodek sportowo-rekreacyjny. O tym wszystkim w drugiej godzinie trzeciej strony medalu. Zapraszamy Państwa, już jest w studio specjalista od rowerów, ale za chwilę zdradzimy, w jakiej sprawie. Things are gonna change, not for better. Don't know what it means to me, but it's hopeless, hopeless. Gotta get you home, could be with anyone. I think of what I've done. You know it all. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Everything means everything. Can't understand a word I've got to stop and say it. The things I do possess, sometimes they own me too. But what they're gonna do to me, I think it's hopeless, hopeless. What I can't explain, I'm sure you get it well. Since I always wanted, I always wanted you. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Everything means everything. Can't understand a word I put the stuff. Powiedzieć kolegom, że powiedzieli pomyłkę, bo Górnik już prowadzi z Ruchem 1-0. About it, the less I do control it. Ride low, ride low, ride faster. Proszę, wystarczyło na sekundkę odwrócić się od monitora i rzeczywiście Górnik prowadzi z ruchem 1-0, a gola strzelił Ślązak z krwi i kości Preżus na Kulma. A w studiu Henryk Sytner, znak to nieomylny, że powiemy coś o kolarstwie. Witam. I będą Państwo zaskoczeni, bo to będzie kolarstwo w różnych wymiarach. Heniu, chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, co działo się w Tour de Romandie, bo to był wyścig, którym emocjonowaliśmy się dosyć mocno, i Michał Kwiatkowski, i Rafał Majka. No i Michał Kwiatkowski był przecież przez chwilę nawet liderem. No właśnie, bo to bardzo prestiżowy wyścig, znany w kolarskim świecie. Zakończył się dziś czasówką na dystansie 18,5 km. Dotychczasowy lider, Słoweniec Simon Spilak, stracił do Christophera Froome'a 29 sekund i to Brytyjczyk z grupy Sky po raz drugi z rzędu wygrał Tour de Romandie. Fanom kolarstwa nie muszę przypominać, że triumfował w ubiegłym roku w Tour de France. W sobotę z wyścigu wycofał się Michał Kwiatkowski, no ale nie należy doszukiwać się w tym sensacji. Już w piątek Michał przeżywał ciężkie chwile. Na górskim odcinku stracił do czołówki pół godziny. Dlaczego nie ukończył wyścigu? Przyznał szczerze na oficjalnej stronie internetowej zespołu Omega Pharma Quickstep. Pierwsza część sezonu obfitowała w wiele startów i jestem już po prostu zmęczony. Dziękuję kolegom za wsparcie, ale teraz muszę naładować baterie. Od stycznia byłem w domu tylko przez 5 dni. Kierownictwo drużyny zezwoliło mi teraz na krótki powrót, odpocznę w rodzinnym gronie i zacznę skupiać się na kolejnych startach. No cóż, trzymamy kciuki przede wszystkim za Tour de Pologne i Tour de France. Jasne, Heniu, ale myślę sobie, że możemy trochę wytłumaczyć Michała Kwiatkowskiego. Młody zawodnik, 23 lata, trzecie miejsce w strzale walońskiej, trzecie miejsce w Liège, Bastogne-Liège. Wspaniały początek sezonu. Kapitalny. Wiesz, on o tym mówi, że mnóstwo udanych startów na początku sezonu, no ale już, że tak powiem, organizm zaczyna się troszkę buntować, nie mając wypoczynku. No to jest rzecz normalna. Na największe gwiazdy to przeżywają. Heniu nawet to przeżył nie raz w swojej karierze. Heniu, mistrzowie orientacji. To nie chodzi o nas kontrolujących tutaj wyniki na stadionach całego świata, tylko chodzi o mistrzostwa w jeździe na orientację, bo w biegach na orientację to już wiemy, o co chodzi, ale jazda na orientację to muszę przyznać, że... Pierwszy raz słyszysz, no tak? Nie to, że pierwszy raz, ale nie do końca wiem, jak to wygląda. No właśnie. Mogę się domyślać tylko. W Polsce po raz pierwszy zostaną rozegrane mistrzostwa świata właśnie w tej nietypowej dyscyplinie rowerowej jeździe na orientację. Zawodniczki i zawodnicy wystartują w Białymstoku i Supraślu. O szczegółach rozmawiałem z Andrzejem Krochmalem, uczestnikiem wielu imprez na orientację. Zapytałem, jak długo potrwają mistrzostwa. Przez cały tydzień na różnych dystansach będzie można się pościgać i pooglądać najlepszych w rowerowej jeździe na orientację. A jak to się stało, że Polska została gospodarzem tych mistrzostw? No okazuje się, że w Polsce jest sporo imprez organizowanych, zyskały sobie niezłą markę, całe cykle pucharu różnych regionów, w związku z czym mamy tutaj jak gdyby dobre tradycje do tego, żeby zorganizować taką imprezę i ciekawy teren. No właśnie, słyszałem, że już przeszło 30 państw się zgłosiło. Dokładnie, tak dużo ekip z różnych stron świata, naprawdę z odległych, Australia, Nowa Zelandia, Chiny, Turcja, no już o Europie nie wspominając, także naprawdę cały przegląd czołówki światowej. Może powiemy o zasadach tej konkurencji. Normalnie w imprezach na orientację trzeba korzystać z mapy, z kompasu, na rowerze również? Dokładnie tak. Może typowe wyposażenie uczestnika takich zawodów różni się tym, że zawodnik dodatkowo musi mieć mapnik umieszczony na kierownicy roweru, natomiast dodatkowo oczywiście przydaje się również kompas. No i cała sztuka polega na tym, żeby jak najszybciej przejechać wyznaczoną trasę oznakowaną na tej mapie. Mapa jest o tyle specyficzna, że pokazuje nam charakter drożni. Wszystkie linie, które są przejezdne, szersze, węższe, czyli mamy to na myśli drogi, ścieżki z piachem, bez piachu. To wszystko uczestnik jest w stanie zobaczyć na mapie i zdecydować, jaki wariant wybierze przejazdu między punktami kontrolnymi. Tylko czy to się nie kłóci? No bo wiadomo, że jak się jedzie na rowerze, to trzeba patrzeć przed siebie, obserwować drogę. A tu jeszcze dodatkowo trzeba spoglądać na mapę. Czy to nie wiąże się z pewnym niebezpieczeństwem? Nie, jeździmy zabezpieczeni w kaskach. Uczestnik sobie tak planuje tempo i moment czytania, kiedy może to zrobić. W ostateczności, w najgorszej sytuacji, to może zatrzymać, prawda, i zapamiętywać. Także tutaj nie ma z tym problemów, nie notujemy żadnych jakichś przykrych sytuacji. A dystanse? Są różne, między innymi dystans sprinterski. Na ogół odbywa się w terenach zurbanizowanych, na krótkich trasach. Bardzo szybko się to odbywa. Co to znaczy krótkie trasy? To jest około 25-30 minut jazdy najlepszego uczestnika. Mamy później dystans średni, gdzie to już jest prawie godzina jazdy. Dystans długi, nawet ultra długi. A ciekawą konkurencją są sztafety. Sztafety trzyosobowe w ekipie, ale również dwuosobowe w tak zwanych mikstach. Jeżdżą na zmianę. Bardzo widowiskowa, bardzo krótka trasa, około 15 minut, także naprawdę można na najlepszych oglądać technikę jazdy, ich nawigację. Bardzo widowiskowa sprawa. Na ogół w Mistrzostwach Świata biorą udział profesjonaliści, zawodowcy, a w zawodach na orientację chyba mogą startować wszyscy, amatorzy również. Dokładnie, mimo że to są Mistrzostwa Świata, organizatorzy przygotowali trasy, tak zwane open, otwarte dla wszystkich uczestników, którzy chcą spróbować porywalizować sobie na trasach mistrzowskich. Myślę, że emocji nie zabraknie, to będzie również atrakcja dla kibiców, dla widzów. Na to liczymy, że każdy znajdzie coś dla siebie i satysfakcję z oglądania, czy też uczestnictwa. No ciekawe, myślę, że to jest szczególnie te sprinty. Możecie wystartować, bo to wszyscy i te drużyny. No, jasne. To myślimy. Trzeba mieć dobrą orientację, a my mamy orientację, bo ja na przykład już wiem, że jest 2-0 dla Górnika w meczu z Ruchem Chorzów. Tak. No to możesz startować również w rowerowej jeździe na orientację. Jesteśmy. Bardzo ci dziękujemy, Henryku, za to zaproszenie. Heniu, to jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo słuchacze dzwonią. Oczywiście jak tylko się pojawiłeś w studiu, to już się rozpętała burza telefoniczna. Czy będą dzisiaj twoje książki do rozdania? Musimy państwa zmartwić. Dzisiaj książek nie będzie, ale będzie też okazja. Będzie okazja na dniach otwartych tych Trójki 17 maja. Tych książek będzie sporo i dla wszystkich na pewno starczą. I Henio na pewno wszystkie podpisze. Postaram się. Zapraszamy zatem Dzień Otwarty Trójki. Przy okazji różnych gadżetów, nie tylko to, rozwiążemy nasz konkurs Ekstraklasy, w którym rozdajemy oficjalną piłkę z podpisem piłkarza. Dzisiaj zwycięzcą jest pan Piotr z Wieliczki, który gol Pawła Broszka nazwał Bromba. I zażyczył sobie, bardzo nam właściwie się podoba. To syn pana Piotra zażyczył sobie autograf Grzegorza Rasiaka. Mamy drobny kłopot, bo Grzegorz Rasiak nie gra już w Ekstraklasie, tylko w Warcie, no ale no, może się uda. Zobaczymy, co na to powiedzą szefowie Ekstraklasy i wtedy rozstrzygniemy sprawę. Grzegorz na pewno się ucieszył. Teraz już Bruce Springsteen, a za chwilę zaprosimy państwa na wodę. Church mass is snoring. News is out all over town. Reggae feeling love. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Heard Juliet says Romeo's been found. Reggae feeling love. Well, peace don't break out from here. Sitting there. Bruce Springsteen, Frankie Fell in Love. Myślę, że spodobałaby się ta piosenka we wszelkich spotach kitesurfingowych. Mocna jest. Podoba ci się? Taka daje jumpa. O właśnie, i o jumpy chodzi. Łączymy się teraz z Piotrem Winkowskim, tatą Karoliny Winkowskiej. Jak się spojrzy na ranking PEKRA, czyli takiej organizacji zajmującej się profesjonalnie kitesurfingiem, to w gronie pań specjalizujących się we freestylu Karolina jest na prowadzeniu. Przywykliśmy trochę do tego, bo ona naprawdę odnosi tam mnóstwo sukcesów. Panie Piotrze, no i zdaje się, że ten sezon jest równie dobry jak poprzedni. Proszę powiedzieć, co tam ostatnio wydarzyło się w zawodach i do czego szykuje się dalej Karolina? No właśnie 1 maja zakończył się trzecie zawody Pucharu Świata PKRA, w których no bardzo się cieszymy, Karolina zwyciężyła, chociaż po pierwszej eliminacji zajmowała drugie miejsce za odwieczną rywalką Hiszpanką Giseną Pulido, ale doskonała forma i umiejętności pozwoliły w repasażach, czyli w drugiej eliminacji podwójnie w finale zwyciężyć Hiszpankę i wygrać całe zawody przez Karolinę i dzięki temu Karolina ponownie jest na czele Pucharu Świata. Zawody odbywały się we francuskim Le Cat, to jest na Morzu Śródziemnym, na samym południu Francji, atomowe wiatry tramontany wiejące z Pirenei, Pireneje jeszcze ośnieżone, także zawody trwały 6 dni, były bardzo ciężkie. No niestety Karolina nie może sama odpowiadać, jak to wyglądało, ponieważ kalendarz ma bardzo napięty, w maju kolejne zawody i na Helu Ford Kite Cup i w Egipcie kolejne zawody Pucharu Świata, także już w środę wyjeżdża do Egiptu na trening, dzisiaj regeneracja, czyli sauna, masaże i powrót do normalności, bo rzeczywiście 6-dniowe zawody, w których startowało ponad 150 zawodników, oczywiście samych dziewcząt było 20, no nie należały do łatwych przy tych silnych wiatrach i dosyć chłodnej temperaturze, jak na tą porę roku u wybrzeży Francji. No tak. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy, trzymamy jak zwykle kciuki za Karolinę, myślę, że jeszcze nie raz będziemy się łączyć i miejmy nadzieję, że Karolina na tym pierwszym miejscu w rankingu pozostanie i będzie znowu mistrzynią świata, jest naprawdę kapitalna. A weekend majowy to taki weekend, gdzie na Helu zazwyczaj zaczyna się już powoli rozkręcać sezon. A tych kajtów coraz więcej, windsurfingowy. Także no, to jest dobry moment, żeby przypomnieć o Karolinie. Karolina szaleje na kajcie, natomiast ja chcę przypomnieć Państwu bardzo młodego chłopaka, którego poznałem kilka lat temu. Był wtedy najmłodszym uczestnikiem prestiżowych regat formuły windsurfing w Łebie. To był cykl Era Windsurfing Cup. Dziś jest jedynym Polakiem ścigającym się pod egidą zawodowej PWA. Marzy o tym, by wystąpić we wrześniu w zawodach na Stadionie Narodowym w Warszawie. On nazywa się Maciek Rutkowski. Jak to się stało, że wszedł do grona zawodowców żeglujących na desce z żaglem? To jest trochę niesamowita historia, w którą w dalszym ciągu nie mogę uwierzyć. Tak naprawdę zaczęło się od tego, że wygrałem młodzieżowe mistrzostwa świata i przez to udało mi się pozyskać jednego, drugiego, trzeciego sponsora. Nim się obejrzałem, jestem tutaj teraz, podróżuję po świecie od wiecznego miejsca do wiecznego miejsca, startując w zawodach, nagrywając filmy, robiąc zdjęcia. Żyję życiem, o którym zawsze marzyłem i ciężko mi w to uwierzyć czasami. Jak musisz sportowo prezentować się w PWA, żeby wiązać koniec z końcem? Windsurfing nie jest sportem, w którym jest bardzo dużo pieniędzy, w związku z czym przetrwają tylko ci najsilniejsi. Bardzo mocno dążę, żeby w tej najściślejszej czołówce być. Jestem jeszcze w miarę młodym zawodnikiem, w związku z czym nie mam rodziny, nie mam dzieci na utrzymaniu, także jest mi troszeczkę łatwiej. Też bardziej niż ci starsi zawodnicy jestem w stanie się poświęcić, jeździć na większą ilość zawodów, także nie ma lekko, ale byle do przodu. Jesteś jedynym Polakiem w tej chwili w PWA. W Polsce windsurfing to jest RSX, to są Igrzyska Olimpijskie. Fantastyczna postawa Przemka Miarczyńskiego i Zośki podczas ostatnich igrzysk. Jak wy, profesjonaliści, traktujecie RSX-a? Jak taki troszeczkę twór pomiędzy windsurfingiem a żeglarstwem. To jest, RSX jest klasą bardzo wymagającą, zarówno fizycznie, taktycznie, trzeba mieć wielką ilość doświadczenia. No i na Olimpiadę jedzie tylko jeden, mamy dwóch świetnych zawodników, Przemka i Piotrka Myszkę, którzy ciągle między sobą walczą. To, co my robimy, jest mniej wymagające fizycznie, natomiast jest bardziej techniczne, jest bardziej sprzętowe, bardziej bym to porównał do Formuły 1, aniżeli jeżdżenia tymi samymi samochodami, tak, wszyscy, bo RSX to jest monotyp. Bardzo szybkie wyścigi, brak zasad w PWA w slalomie, bardzo dużo różnego rodzaju zderzeń, spektakularnych sytuacji, prędkości dochodzące do 80 na godzinę. Jest to zupełnie co innego, to jest troszeczkę tak jak porównywanie świąt wielkanocnych ze świętami Bożego Narodzenia, prawda? Ale Polska będzie mogła wreszcie poczuć i poznać zawodowy windsurfing, który odbywa się pod egidą PWA. Czy wy już wiecie, czy poszła informacja w świat, że zawody wewnątrz na Stadionie Narodowym odbędą się na początku września? Tak jest, ta informacja poszła. Przyjęliśmy ją z wielkim najpierw zaskoczeniem, a potem z wielką, wielką ekscytacją, bo indooru, czyli zawodów właśnie w hali, nie było od 10 lat. Ja się na takie zawody jeszcze nie załapałem. Ale masz szansę, bo byłeś już w okolicach 12 miejsca w zawodach Pucharu Świata. Tak jest, mam szansę się załapać. Jeżeli nie z rankingu, to mam nadzieję, że z dzikiej karty, którą mają zarówno organizatorzy, jak i PWA, jako jedyny Polak, jako w miarę uniwersalny windsurfer, bo startuje tak naprawdę w trzech dyscyplinach. Mam nadzieję, że poradzę sobie w tym basenie i nie chciałbym zapeszać, ale marzę o tym, żeby tam wystąpić i na pewno nie zawiodę, mogę wam to obiecać, zarówno sportowo, jak i pod względem jakiegoś delikatnego show. To będzie wielki fan, prawda? Praktycznie jesteście w absolutnym pełnym kontakcie z widownią. Mówi się, że będzie 50 tysięcy widzów. To będzie naprawdę frajda. To będzie coś niesamowitego. Ja nie jestem w stanie tak naprawdę sobie tego wyobrazić. Kiedy o tym myślę, od razu dostaję gęsiej skórki i tak naprawdę windsurferzy nie mają zazwyczaj dużej szansy interakcji z widownią. Zazwyczaj jesteśmy blisko, robimy zwroty przy samej plaży, ale to nie jest tak, że jestem w stanie zdjąć z siebie koszulkę zawodów i rzucić ją w tłum, prawda? A tutaj taka szansa będzie i myślę, że to będzie niesamowite, zarówno dla windsurfingu, dla ludzi, żeby pokazać im, jak piękny jest ten sport. Mimo, że w hali nie jest to na łonie natury, nie jest to, ale no będzie to niesamowita szansa i mam nadzieję, że świetne show. Jaki kawałek muzyczny chciałbyś usłyszeć, kiedy staniesz do walki? No, jak dla mnie coś z kręgu Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers. No to jesteś fajne. Dość tradycyjny. Tak, dinozaur po prostu w pełnej krasie. Wspomniane zawody odbędą się od 5 do 7 września w specjalnym basenie, który stanie na płycie Stadionu Narodowego. Kto chce to obejrzeć, już może kupować bilety. Proszę zajrzeć na stronę Stadionu Narodowego. Z tła wnoszę, że rozmawialiście pod prysznicem. Nie, mój drogi, lało. Lało? Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. She's such a little DJ, get that quick, my street, but not the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, softail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. You want the whole one, not turn straight, but I'm about to bow one. Fight that mic, I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one. Solvent, mainline, cashback, hot top. standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee. Rany, rany, patrz, przez chwilę się zagapiliśmy. Levante prowadzi z Atletico Madryt już 2-0, a Chelsea ciągle remisuje z Norwich 0-0. Co ci chłopcy z Atletico robią? Naprawdę, mają przecież tytuł na wyciągnięcie ręki. Świetnie się tego słucha za kierownicą. Dziś na pewno wielu z Państwa słucha nas w samochodach. Proszę jechać ostrożnie. Ja miałem okazję w ubiegłym tygodniu, proszę Państwa, być w pięknym miejscu, Arłamów. Miejsce, które kojarzy się jednoznacznie z Lechem Wałęsą, bo tam był internowany w stanie wojennym. Dziś zastałem tam kapitalny ośrodek, w którym szlifować formę mogą w zasadzie sportowcy z każdej dyscypliny sportowej. Twórcy tego ośrodka szykowali się przez kilka lat głównie na przyjęcie jednej z reprezentacji na Euro 2012 w Polsce, ale kiedy Kraków wypadł z gry, było jasne, że do Arłamowa będzie za daleko. Na szczęście idei stworzenia raju dla sportowców nie porzucono. Jaka to idea? Mówi prezes zarządu spółki Hotel Arłamów, Piotr Korczak. Sama idea się zrodziła troszkę wcześniej, na początku lat 2000, na początku tego wieku. Natomiast była w naszym zamiarze bardzo ściśle związana z Euro 2012. Chcieliśmy wybudować tutaj ośrodek pobytowy dla jednej z reprezentacji narodowych, które brały udział w Mistrzostwach Europy. No niestety w momencie, kiedy wypadła kandydatura Krakowa z organizacji jako miasta, które organizowały zawody, no my z racji położenia i odległości od pozostałych miast, no wypadliśmy jak gdyby z możliwości ubiegania się, ponieważ odległość grała bardzo ważną rolę, odległość ośrodka pobytowego od boisk piłkarskich. Dla niejednego obiektu byłaby to decyzja oznaczająca zakończenie działalności. Wy poszliście dalej. Sama koncepcja rozbudowy Arłamowa i budowy tego dużego obecnie kompleksu, ona się rodziła w naszych głowach, tak jak już wspomniałem wcześniej, na przestrzeni tych paru pierwszych lat roku 2001, 2, 3 do 5. Bo dzisiaj czasy wymusiły na nas to, żebyśmy mogli spełniać wszystkie oczekiwania potencjalnych naszych gości i klientów Arłamowa. Za sprawy sportowe odpowiada Radosław Korczak. Jaką naprawdę macie w tej chwili ofertę, jeśli chodzi o sport? Czym dysponuje ośrodek w Arłamowie? Oferta ośrodka hotelu Arłamów jest bardzo szeroka. Dysponujemy pełnowymiarową halą do gier zespołowych, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, hala tenisowa z dwoma kortami tenisowymi, ścianka wspinaczkowa, dwie profesjonalne siłownie, dwie strzelnice sportowe 25-metrowe, stadion piłkarski pełnowymiarowy ze sztuczną murawą, identyczną jak na boiskach treningowych Realu Madryt, z widownią dla 800 osób, pole golfowe 9-dołkowe, przepięknie położone w Dolinie Jamnej, boiska zewnętrzne do gier zespołowych, to jest siatkówka plażowa, piłka ręczna plażowa, piłka nożna plażowa, do tego korty tenisowe, przepiękny ośrodek jeździecki z krytą ujeżdżalnią, trasy rowerowe, setki kilometrów oznaczonych tras rowerowych, wypożyczalnia rowerów, W zasadzie praktycznie wszystko, a w zimie przede wszystkim wyciągi narciarskie, które funkcjonują dla gości z zewnątrz. No i w hali sportowej, o czym zapomniałem jeszcze dodać, 4 korty do squasha spełniające normy światowe. Cały sprzęt i wszystkie rzeczy, które zostały zainstalowane w obiektach naszego hotelu, są certyfikowane przez światowe federacje, więc bez problemu wszystkie grupy, zespoły oraz goście indywidualni chcący skorzystać z jak najwyższej jakości sprzętu mogą korzystać u nas z naszego środka. Powiem, jestem pod wrażeniem, bo widziałem już wiele ośrodków i to takich przygotowanych na Euro i nie tylko, no i ten robi wrażenie. Już korzystali z tego piłkarze Legii i Piasta Gliwice. Siatkarze Resowi Rzeszów uwielbiają, no ale to wiadomo, z Rzeszowa tam jest blisko. Natomiast powiem Państwu, że wrażenie robi to, że to jest polski kapitał. Właściciel tego ośrodka, który zresztą na miejscu wszystkiego dogląda, zainwestował własne zarobione pieniądze z branży kolejowej i widać, że to jest wszystko z głową zrobione. Na przykład mają elektrociepłownię, Michał. Jak się w Bieszczadach ma obiekt, to czym warto palić? Drewnem, prawda? I jest elektrociepłownia na drewno, która wytwarza prąd, który oni jeszcze sprzedają, bo im wystarcza na własne potrzeby, by ogrzać wszystko, by w zimie, a w lecie na przykład zrobić klimatyzację. A jakbyś zobaczył basen, spa i wyjście, gdzie możesz wyjść w ciepłej wodzie i popatrzeć na Bieszczady, to naprawdę fantastyczny obiekt. Także polecamy organizatorom różnego rodzaju obozów treningowych dla polskich zespołów, żeby nie szukać ośrodków w Austrii za euro, czy w Niemczech za grube pieniądze, tylko skorzystać z polskiej oferty, bo na pewno będzie ona konkurencyjna. Coraz więcej takich ośrodków u nas. A ja jeszcze kilka wyników z ostatniej chwili. Sparta Wrocław, Unia Leszno 45-45. Unia Tarnów, Stal Gorzów 59-31. To oczywiście Żużel. A jeśli chodzi o mecz w Zabrzu, Górnik Ruch 2-0, 39 minuta. So why don't we just move into the other room? The space for us to shake in here like this tune. Hear what you said. I doubt my reply would be interesting for you to hear, because I haven't read a single book or hymn. And the only film I saw, I didn't like it at all. Is a chance of misinterpretation. So let your hips do the talking. I'll make you laugh by acting like the guy who sings. And you'll make me smile by really getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Tak, Michał, I'd rather dance with you. Nie taki jak softcik. No właśnie, to o balecie, trochę o tańcu. Przyjemne bardzo. Kings of Convenience specjalnie dla Państwa. A teraz będzie coś dla dzieciaków? No będzie, będzie. Od kilku lat już śledzimy dosyć pilnie rozgrywki z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. To taka dziecięca impreza piłkarska dla chłopców i dziewczynek, ale to brzmi tak nie jak to jest naprawdę poważna, profesjonalna rywalizacja. I to są mistrzostwa Polski tych roczników. W tym roku zmieniła formułę, do kategorii 10-latków dodano mistrzostwa Polski do lat 12. Finały odbędą się tuż przed meczem o Puchar, odbyły się tuż przed meczem o Puchar Polski na Stadionie Narodowym. Najlepsi byli chłopcy z województwa dolnośląskiego i małopolskiego, a wśród dziewczynek równych sobie nie miały dziewczynki z Małopolski. W starszej kategorii wiekowej młode piłkarki z województwa lubelskiego. No i oczywiście jak zwykle tym turniejem zajął się Krzysztof Łoniewski. Turniej z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku jest rozgrywany po raz ósmy. Przez ten czas przewinęły się przez te rozgrywki setki tysięcy chłopców i dziewczynek. Dziś to dziecięca impreza piłkarska, której zazdroszczą nam inni, mówi prezes PZPN Zbigniew Boniek. Cała Europa zazdrości tego turnieju, bo w Europie wiele krajów chciałby zorganizować turniej o takiej sile, o takiej ilości uczestników, dzieci, natomiast no, nie są w stanie się przebić, nie są w stanie tego zrobić, a my za rok jeszcze będziemy mieli dużo większy turniej, który będzie under 8, under 10, under 12. Jesteśmy tutaj absolutnie przekonani o tym, że za rok będziemy mieli 300, 350 tysięcy, a docelowo chcielibyśmy mieć na 500 000. Te liczby robią wrażenie, a prezes Boniek przypomina, że nasi najlepsi piłkarze, ci z absolutnego europejskiego topu, też zaczynali w tego typu turniejach. 10 lat temu, 12 lat temu, co robił Szczęsny, Błaszczykowski, Lewandowski, grali w tych turniejach dziecięcych, dlatego my nie tylko robimy, organizujemy turnieje dziecięce, ale robimy też latem, zrobimy obóz dla 160 najbardziej zdolnych piłkarzy 11- i 12-letnich i chcemy od razu ich, że tak powiem, mieć w naszej bazie danych. Chcemy wiedzieć, jaką mają technikę, jaką mają szybkość, jaką mają grę głową. Chcemy zrobić testy psychologiczne i będziemy na przykład co pół roku ich zbierali na różnego rodzaju konsultacje. Chcemy wiedzieć, co się z nimi dzieje. Masowość naszego projektu prędzej czy później przekuje się na sukcesy w piłce seniorskiej, uważa prezes firmy Tymbark Krzysztof Pawiński. Sądzę, że tak masowe zwiększenie ilości dzieci uprawiających piłkę musi przełożyć się na jakość polskiej reprezentacji. Oczywiście nie jutro, ani pojutrze. Mówimy o projekcie długookresowym. Potrzebujemy jeszcze wielu, wielu lat, ale znowu nie kilkunastu. Myślę o 7-8 latach. To jest ten okres, który musi upłynąć, aby 10-latek stał się juniorem, czy też wystąpił po raz pierwszy w grupie seniorów. Świetnym pomysłem było to, że wyście postawili nie tylko na futbol chłopców, ale też dziewczynek. Piłka nie zna granic, jak widać. Obecnie 1/3 uczestników to są dziewczynki. Jak patrzymy na emocje, które są widoczne, gdy grają dziewczynki, to powiem, że to naprawdę chwyta za serce. Dużym ubytkiem dla tej dyscypliny było to, że kiedyś tam była ona dużo mniej popularna wśród dziewczynek. I właśnie dziewczynkom oddajmy głos. Dziewczynkom z Małopolski to one zwyciężyły w kategorii do 10 lat. Przedstawia je trener Krzysztof Durli. Zaczniemy od Pauliny Młodzik, lewy obrońca. Bardzo fajnie się zaprezentowała. Jeden piękny gol. Jest fajnie. Maria Głódz, prawy obrońca albo środkowy. Super było, po prostu super. Karolina Goetz, napastnik. Nie jest najważniejsze, ile bramek strzelasz, tylko czy się dobrze bawisz. Tak się bawi, tak się bawi Małopolska! Tak się bawi Małopolska! No brawo, o to chodzi. Czekamy na rosnące kadry zaplecze naszej reprezentacji narodowej i oczywiście będziemy śledzić kolejne te turnieje. 500 000 dzieciaków ma brać w nich udział w niedalekiej przyszłości. No to naprawdę robi wrażenie. Proszę Państwa, ostatnio na rynku pojawia się i pojawiło bardzo dużo książek o tematyce sportowej. Postanowiliśmy zająć się tym na poważnie i co tydzień będziemy się starali Państwu prezentować recenzję jakiejś książki. Dariusz Matyja zajął się w tym tygodniu futbolem obnażonym. Futbol obnażony to książka, która stała się absolutnym bestsellerem na Wyspach Brytyjskich. Zdaniem wielu demaskuje ona kulisy angielskiej piłki, co dla fanów futbolu stało się prawdziwym szokiem. No bo jak to możliwe, by w lidze, która jest kolebką futbolu, zatrudniano trenerów nieudaczników lub by piłkarscy idole zachowywali się nie jak profesjonaliści, ale jak egoistyczni wyrobnicy, dla których piłka jest tylko okazją do zarabiania wielkich pieniędzy. Po dość szczegółowym zgłębieniu tej lektury doszedłem jednak do wniosku, że te wszystkie mechanizmy opisane w futbolu obnażonym niemal w ogóle nie różnią się od tych, które znamy z krajowego podwórka. Oczywiście poza tym, że u nas gra się nieco gorzej i za znacznie mniejsze pieniądze. Oto, czy sytuacje podobne do opisanych w tej książce miały i mają miejsce także w polskiej lidze, zapytałem piłkarskiego eksperta Stefana Szczepułka. Czy w naszej lidze mogłyby się zdarzyć takie fety za ponad 100 tysięcy funtów, czyli 500 000 złotych? W Ruchu Chorzów był taki jeden zawodnik, który przywiózł tam cywilizację z Warszawy i oni tam pili tylko wódkę i popijali to piwem, no a on ich wszystkich nauczył pić szampan. I wtedy się upijali szampanami, nie wiem co lepsze. Anonimowy autor tej książki przyznaje się do tego, że jest chory na depresję. Czy wśród polskich piłkarzy zdarzają się podobne przypadki? Są takie przypadki. Dotyczą piłkarzy mających opinię wielkich talentów, które się nie rozwinęły, a wprost przeciwnie, które się zmarnowały. Nagle jak zaczęli zarabiać niewyobrażalne pieniądze, no to oni zgłupieli. Co najmniej kilku z nich, znanych z nazwiska, nie wytrzymało tej presji. Autorem futbolu obnażonego jest anonimowy piłkarz, który zna angielską piłkę od podszewki. I w zasadzie tę książkę można potraktować jako ciekawą biografię tego piłkarza. Gdyby napisał on książkę o sobie, to mało kto zwróciłby na nią uwagę. Jeśli zaś reklamuje się ją jako źródło tajnych informacji o realiach zawodowego futbolu, to jest to marketingowy strzał w dziesiątkę. W internecie jest nawet specjalna strona poświęcona rozszyfrowaniu tożsamości autora, a jednym z głównych podejrzanych o jej popełnienie jest piłkarz Dave Kitson, który grał m.in. w Reading, Stoke i Portsmouth. Jednak jeśli ktoś wcześniej przeczytał choćby książki Wojciecha Kowalczyka czy Andrzeja Iwana, to może poczuć pewien niedosyt. I ja się z tym zgadzam. Przeczytałem też Futbol obnażony. Muszę Państwu powiedzieć, że momentami ciekawa, ale tak po 150 stronach już właściwie można przewidywać, co tam się dzieje. Trochę więcej, liczyłem na to, że będzie trochę więcej różnych takich anegdot o znanych piłkarzach i fajnie, ciekawiej by było, gdyby były zebrane felietony tego piłkarza publikowane w angielskiej prasie. Do rozdania teraz mamy dla Państwa Futbol obnażony 22,7 trójek, jedna taka książka. A teraz już krótko Sławek Wierzcholski z najnowszej płyty Matematyka Serc. Już nie pamiętam, gdzie ją widziałem pierwszy raz. Nic specjalnego, szczegóły zresztą zatarł czas. Co tak zachwyciło mnie, dlaczego serce skoczyło na wyższy bieg? Jak to się stało, pojęcia sam nie mam do dziś. Cała ta sprawa spokoju wciąż nie daje mi. Irracjonalny wręcz stan, wytłumaczalny powodów niestety brak. Matematyka serc, matematyka to się przyda teraz w ligach europejskich, bo w niektórych już wszystko wiadomo, ale w innych naprawdę trzeba będzie bardzo skrupulatnie liczyć punkty. Zaczynamy od Bundesligi, no tam na pierwszy plan wysuwa się dla nas pożegnanie. Goodbye Robert, goodbye. Auf Wiedersehen Robert. Abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W przedostatniej kolejce piłkarskiej Bundesligi Borussia Dortmund podejmowała jedenastkę Hoffenheim. Był to zarazem ostatni mecz przed własną publicznością rozegrany w barwach Dortmundu przez Roberta Lewandowskiego. Polakowi co prawda nie udało się zdobyć pożegnalnego gola, ale Borussia i tak wygrała 3-2. Kibice zgotowali zaś Lewandowskiemu emocjonalne pożegnanie, dziękując za 4 lata świetnej gry w Dortmundzie. Trener Jürgen Klopp dziękował kibicom za godne pożegnanie Lewandowskiego, mimo że odchodzi on do, delikatnie mówiąc, nielubianego w Dortmundzie Bayernu Monachium. Bardzo dziękuję każdemu, kto brał udział w tym pożegnaniu. Jestem szczęśliwy i dumny, że w tym czasem nadętym świecie zawodowego futbolu możliwa jest chwila refleksji, powrotu w myślach do tych minionych 4 lat, po których trzeba stwierdzić, że Robert dał z siebie wszystko i za to należy się aplauz. Kibicom dziękował także wzruszony Lewandowski, który zagrał w 130 meczach ligowych w barwach Dortmundu, zdobywając 72 bramki. Tymczasem piłkarze Bayernu Monachium, którzy w ubiegłym tygodniu ponieśli druzgocącą porażkę w Lidze Mistrzów, mieli okazję, aby nieco odbudować pewność siebie. Bawarczycy grali bowiem z walczącym o utrzymanie w Bundeslidze Hamburgerem SV. Zgodnie z przewidywaniami wygrali 4-1. W pozostałych meczach Schalke pokonało Freiburg, Bayer Leverkusen wygrał z Eintrachtem Frankfurt, FC Nürnberg przegrało z Hanowerem, Wolfsburg pokonał Stuttgart, Borussia Mönchengladbach wygrała z Mainz, Eintracht Brunswick przegrał z Augsburgiem, a Werder Brema pokonał berlińską Hertę. Mistrzem Niemiec już od kilku tygodni jest Bayern Monachium. Borussia Dortmund ma w kieszeni tytuł wicemistrza. Trzecie jest Schalke. O utrzymanie w Bundeslidze wciąż walczą Eintracht Brunswick, FC Nürnberg i Hamburger SV. Kto spadnie, a kto zagra w barażach, rozstrzygnie się za tydzień w ostatniej ligowej kolejce. Z Berlina dla Trójki Wojciech Szymański. A w Anglii sytuacja się komplikuje, bo Chelsea właśnie zremisowała z Norwich 0-0. Dwa zwycięstwa dzielą Manchester City od triumfów Premier League, pisze dziś Sunday Times. Krokiem do tego był ciężko wywalczony komplet punktów z Evertonem. City nie musi się oglądać na nikogo, wystarczy, że wygra to, co ma do wygrania, ale w rozmowie z BBC trener Pellegrini studzi nastroje. Bardzo ważne jest, byśmy nie sądzili, że Premier League się dziś skończyła. Czekają nas jeszcze dwa mecze, które musimy wygrać. Nasi rywale grają już o pietruszkę, więc będą grać bez presji. Już teraz trzeba się przygotowywać do pojedynku z Aston Villą we środę, a w niedzielę przekonamy się, czy to my zdobędziemy tytuł. Po świetnym początku swojej trenerskiej kariery Ryan Giggs musiał przełknąć porażkę u siebie z Sunderlandem. Moi zawodnicy grali trochę bez wyrazu. Trzeba oddać sprawiedliwość Sunderlandowi. Ta drużyna jest teraz w dobrej formie, a dziś to oni stwarzali najlepsze okazje. My dominowaliśmy, jeżeli chodzi o posiadanie piłki i właściwie mieliśmy kontrolę nad meczem, ale już pod bramką czegoś wyraźnie brakowało. Na koniec spojrzenie na niższe sfery tabeli. Tu dość dziwny mecz rozegrały ze sobą Cardiff i Newcastle. Po reakcji kibiców trudno byłoby wnioskować, kto przegrał, a kto wygrał. Jeden z trenerów po tym meczu będzie bardzo niezadowolony, powiedział przed spotkaniem trener Newcastle Alan Pardew, ale się mylił. Ole Gunnar Solskjaer nie uchronił swojej ekipy przed spadkiem, ale Pardew przekonał się, jak małym zaufaniem cieszy się obecnie pośród miejscowych kibiców. Właściwie przez cały czas fani zespołu go wygwizdywali i głośno domagali się dymisji po sezonie, który opisać można tylko jako zawód. Kibiców nie przekonało nawet wyraźne zwycięstwo 3-0. Dla trzeciej strony medalu Adam Dąbrowski, Londyn. A teraz już radość w Turynie. Punktualnie o 16.50 Juventus zdobył dziś swój 30. tytuł mistrza Włoch, trzeci z rzędu. Turyński klub osiągnął to w sposób dość nietypowy, bo bez wychodzenia na boisko. O wspomnianej godzinie zakończył się bowiem mecz Catania-Roma, który stołeczny klub, główny rywal Juve do mistrzowskiego tytułu, przegrał niespodziewanie i w sposób bezprecedensowy 1-4. Catania, ostatnia w tabeli, nikomu jeszcze nie strzeliła w tym sezonie aż tylu bramek. Roma zaś nie przegrała dotąd tak sromotnie. Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek 8 punktów straty do Juventusu jest już nie do odrobienia. Tymczasem Juventus może oddalić się jeszcze bardziej. Dla niego 36. kolejka to poniedziałkowy mecz u siebie z Atalantą Bergamo. Turyński klub ma w tym momencie 93 punkty. Jeżeli wygra wszystkie 3 pozostałe mecze, przekroczy mityczną granicę 100 punktów. Nie osłodzi to oczywiście goryczy z powodu wyjścia z Ligi Europejskiej, ale na chwilę przynajmniej rozproszy czarne myśli drużyny, która obiecywała sobie i kibicom triumfy w Lidze Mistrzów. Dziś czeka nas jeszcze kolejne derby Mediolanu, tym razem w formule Milan-Inter, a we wtorek wybiegną znów na murawę dwaj finaliści tegorocznego Pucharu Włoch. Zwycięskie Napoli, które zmierzy się u siebie z Cagliari, i pokonana Fiorentina, która u siebie gościć będzie Sassuolo. Dla Trójki z Rzymu Marek Lenert. No i popatrz, Michał, jak to się wszystko pokomplikowało. Zakończył się już mecz Levante z Atletico Madryt. Levante wygrało 2-0. To oznacza komplikacje w tabeli Ligi Hiszpańskiej. Prowadzi Atletico, ma 88 punktów, ale Real Madryt, jeśli zagra 2 zaległe mecze, to co? I wygra oczywiście, zrówna się punktami z Atletico. Wydawałoby się, że oni już mają ten ogródek, już się z gąską witają, ale to nie jest tak. Chelsea także dzisiaj remisuje u siebie z Norwich. To praktycznie oznacza, że nie ma już szans na to, żeby zagrozić ani Liverpoolowi, ani Manchesterowi City. Manchester City prowadzi, ma tyle samo punktów co Liverpool, no i jeszcze mają szansę. Czemu ta Chelsea wygrała w tym Liverpoolu? To mnie teraz boli. Dziwna historia. To my się nad tym zastanowimy. Dzisiaj organizuję Ci prywatny wyścig Wings for Life. Bardzo Państwu dziękujemy za udział w audycji. Dziękujemy też Eli Różyckiej, Agnieszce Łukasiewicz. My mówimy Państwu do usłyszenia. Dwa Michały. Michał Olszański i Michał Gąsiarowski. Zapraszamy do reklamy. Marianno, patrz, wiosna idzie, porządki robię. Jakiś remont by się przydał. Ściany byśmy pomalowali może? Może. Myślałam może magentowy, cynobrowy albo ciemna fuksja. Co myślisz? Ta. Ale co ta? Kolor który? Bożenko, mężczyzna odróżnia 2 podstawowe kolory. Ładny i brzydki.